Եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Ճակատագրորեն հայը ստիպված է զենքով պաշտպանել սեփական երկրի խաղաղությունը, արյուն թափել, որ խաղաղություն լինի։ Հակասական է, բայց եւ արդիական հայ ժողովրդի ողջ պատմության ընթացքում։ Արյան ծարավ հրոսակը 21-րդ դարում էլ չփոխվեց, եւ ապրիլը մեզ համար արյունոտ սկսվեց։ Կրկին անմահացած հերոսներ, անկատար երազանքներ ու խեղտող կարոտ։ Անկախ մասնագիտությունից շատ անգամ էլ տարիքից մեր տղամարդիկ ոչ միայն զինվորականներ, այլ նաև կամավորներ կանգնած են սահմանին։ Նրանց մեջ շատ են նաև մարզիկներն ու մարզիչները, գուցե և միասին մարզիչն ու իր սանը, որովհետև մարզիկը ֆիզիկական ուժի ու կամային հատկությունների շնորհիվ անկասկած իր մեծ ներդրումն ունի հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Չէ՞ որ բոլոր հաղթանակները մարզաշխարհում առաջին հերթին հայրենիքին են նվիրվում։ Օրվա զրուցակիցը Սմարտարվեստների ասոցիացիայի Muay Thai մարզիչ Ալեքսան Աղաբալյանը նաև մանկապատանական սպորտդպրոցում է երեխաներին մարզում եւ համոզված է, որ նոր սերունդը նույնպես կամային բավական բարձր հատկանիշներ ու ձգտումներ ունի։ Պարոն Աղաբալյան, ինքներդ ինչպես եք ընտրել այս մարզաձևը, ինչն է այս դժվար, այսպես կարելի ասել, մարզաձևի ընտրության գաղտնի։ Ինքս մոտ 12 տարի է զբաղվում եմ այս մարզաձևով եւ շատ սիրելով միշտ զբաղվել եմ տվյալ սպորտաձևով եւ ընթացքում արդեն որոշել եմ երեխաներին նույնպես սովորացնել, որպեսզի շարունակվի եւ սերունդ լինի։ Ստեփանակերտում ընդունվել եմ մանկապատանական սպորտդպրոցում որպես Muay Thai մարզիչ։ Սկզբից ունեցել եմ 1 խումբ, հետո տարիների ընթացքում արդեն 3 տարի է որպես մարզիչ աշխատում եմ եւ դարձել է 3 խումբ։ Ունեմ շատ ընդունակ երեխաներ եւ կան արդեն շատ մեծ ձգտումներ ինձ մոտ, կան մրցումների մասնակիցներ շատ լավ արդյունքներով եւ կան նոր երեխաներ։ Վերջի 1 տարվա ընթացքում նկատվում է աճը երեխաների տվյալ սպորտաձևի, որ սեր կա եւ ցանկանում են մասնակցել պարապմունքներին, ենք նույնպես գան։ Տարիքաներին ինքն է դեք ընտրում։ Միայն կա մի փոքր տարիքային սահմանափակում, ընտրությունը մենակ տարիքային սահմանափակման մեջ է։ Շատ փոքր տարիքից իհարկե ցանկալի չի, որպեսզի երեխան կարողանա ինչ-որ մի բան ընկալել եւ լավ սովորի, եւ շատ մեծ տարիքում ցանկալի չի, երեւի ինքներդ հասկանում եք արդեն, դժվար է լինելու իր համար։ Այս սպորտաձևը իհարկե նպաստում է երեխային, որպեսզի նա լինի ֆիզիկապես կոպված, ու ընդհանրապես սպորտը ցանկացած երեխային տալիս է վստահություն, եւ նա ցանկացած իր կատարած աշխատանքի մեջ լինում է ավելի վստահ, ավելի խորին մտածված, փորձում է ամեն ինչ անել ավելի ճիշտ։ Եվ այս վերջի մեր իրավիճակներից ելնելով, ինձ թվում է տվյալ սպորտաձևերը մեզ շատ են պետք, որպեսզի մեր հայոց բանակը կարողանա դիմակայել մեր ճշնամուտը։ Այո, անշուշտ մենք միշտ ընդգծում ենք այդ փաստը, որ բոլոր սպորտաձևերում, թե մարզիչները, թե մարզիկները, երեխաներն իրենք ասում են, որ պետք է ֆիզիկապես առողջ լինեն, հոգեպես կայուն լինեն, որպեսզի գնան բանակ, որպեսզի հայրենիքի սահմաններ պահեն, թերևս դա միայն հայ երեխային է հատուկ, որ ինքը գնում է մարզվելու գիտակցաբար, որպեսզի եւ առողջ լինի, եւ իմանում է ինչի համար առողջ լինի, որ առողջ զինվոր լինի ինքը։ Երևի այդ գիտակցումն էլ է մղում երեխաների դեպի սպորտ։ Իհարկե, հիմա մենք այն երկրում ենք ապրում, որ մեզ պետք են ֆիզիկապես ուժեղ երեխաներ, իսկ ֆիզիկապես ուժեղ երեխան նպաստում է բանակի կայուն լինելուն, որպեսզի լավ դիմակային ամեն մի փորձանքին։ Երեխան, որպեսզի ֆիզիկապես ուժեղ լինի, պետք է փոքր տարիքից սկսի մարզվել նման սպորտաձևերով։ Օրինակ, մոտավորապես որ տարիքից է սկիզբը մարզվելու եւ միջև որ տարիք։ Մարզելու սկիզբը ցանկալի է երեխայի մոտ 7-ից 8 տարեկանից, իսկ արդեն միջև վերջը դա արդեն կախված է իր կարիերայից, թե վերջը երբ կլինի, այնտեղ հիմնական։ Այսինքն երեխան պրոֆեսիոնալ մոտեցում է ցուցաբերում, թե կախված է իր մոտեցումը տվյալ սպորտաձևին։ Միգուցե կարող է երեխան գա զբաղվի 1-2 տարի եւ ինքը ինչ որ մի բան սովորի եւ մտածի դա իրան բավարար է եւ դուրս գա տվյալ սպորտից։ Կան երեխաներ, որ ձգտումը շատ մեծ է, որ գնան մինչեւ վերջ եւ հասնեն իրենց ուզածին, դառնան պրոֆեսիոնալ սպորտսմեններ կամ ինչ որ մի ավելի լուրջ արդյունքներ ցույց տան։ Երևի կան նաև խնդիրներ, որոնք հաղթահարվում են ընթացքում։ Գրեթե բոլոր սպորտաձևերի համար դա դահլիճի խնդիրն է, մարզագույքի խնդիրն է։ Ձեզ մոտ ինչպես է այդ գործընթացը կարգավորվում։ Ներկա պահին մենք չունենք ոչ մի դահլիճի խնդիր եւ գույքի խնդիր։ Դա ճիշտ է, եղել է մի քանի տարի առաջ, բայց հիմա ամեն ինչ հարթվել է եւ չունենք ոչ գույքի խնդիր, ոչ դահլիճի խնդիր։ Երեխաների աչնել կամաց-կամաց գնալով արդեն շատ լավանում է, ձգտումները մեծ են։ Ձեզ համար ինչով է առանձնանում այս մարզաձևը, բացի այն, որ բոլոր մարզաձևերը իհարկե կոփում են եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես, ինչու հենց այս մարզաձևը ընտրեցիք եւ ոչ ուրիշը։ Կոնկրետ չեմ կարող ասել, ինչու ես ընտրեցի այս մարզաձևը, բայց երբ որ արդեն որոշեցի, որ մասնակցեմ պարապմունքներին, զբաղվեցի այս սպորտաձևով, կամաց-կամաց ավելի սիրեցի, կապվեցի, դարավ ինձ շատ հոգեհարազատ մարզաձև, հետագայում դարձավ գործ նաև, եւ ինքը ընդհանուր շատ չոր մարզաձև է, ես դրանով շատ սիրեցի այս սպորտաձևը, իր չորությամբ, իր կարելի ասել կոպտությամբ, տղամարդուն վայել սպորտ է։ Կան սպորտաձևեր, ելի տղամարդուն վայել, որտեղ նաև կանայք են մասնակցում, ասենք վերջերս ոնց որ հատուկ լիներ այս մեր իրավիճակի հետ կապված անհատ հաղթանակներ էին, Նազիկ Ավդալյանը, Ռեփսիմե Խուրշուդյանը, ծանրամարտ է եւ թվում է թե ելի կանացի սպորտաձև չէ, բայց նրանք դարձան չեմպիոններ եւ այս իրավիճակի հետ կապված նրանք կարծես ավելի ոգևորեցին։ Եղել են աղջիկներից դիմումներ։ Աղջիկներից դիմումներ իհարկե եղել են, աղջիկների ցանկություն շատ մեծ եղել է, որ գան մասնակցեն պարապմունքներին, բայց ես ցտում եմ ծնողները թույլ չեն տալիս, որ իրենք մասնակցեն, բայց ընդհանուր վերցրած աշխարհի մակարդակով, Եվրոպայի մակարդակով շատ աղջիկներ են մասնակցում մեր սպորտաձևի մրցաշարերին եւ շատ լավ ստացվում է իրենց մոտ։ Դե միգուցե սպորտաձևը ավելի չոր է, ավելի կոպիտ սպորտ է, դրա համար ծնողները թույլ չեն տալիս, որպեսզի աղջիկները մասնակցեն պարապմունքներին, բայց եթե ցանկացողները լինեն, հաստատ մերժում չեն ստանալու մեր կողմից, մենք միշտ պատրաստ ենք աղջիկ լինի թե տղա ընդունել մեր սպորտաձևում պարապելու։ Իդեպ դուք որպես մարզիչ գործ ունեք երեխաների հետ, ինչը ենթադրում է, որ պետք է նաև կարողանաք շփվել նրանց հետ, ընկեր լինել, պահպանել եւ մարզչի այդ հեռավորությունը, որ շատ մտերիմ չեք, եւ ընկեր միաժամանակ, որպեսզի երեխաները անկեղծ լինեն ձեզ հետ, եւ ծնողների հետ եք շփվում բնականաբար, այդ հեռամիասնությունը, այսպես ասած, երեխաներին հաջողություն բերում։ Ծնողները ինչպես են վերաբերվում, 1-2 մի քանի պարապմունք հետո, ասենք, զգում են երևի տարբերություն։ Ծնողները երեխաներին, որ բերում են պարապմունքի, շատ նորմալ են վերաբերվում, եւ իհարկե կապը շատ կարեւոր է ծնող երեխա եւ մարզիչ, իսկ մարզիչը պետք է կարողանա երեխայի մեջ սերմանել սերը դեպի տվյալ սպորտաձև եւ վստահությունը դեպի մարզիչ, որպեսզի մարզիչը ավելի լավ կարողանա իր գիտելիքները փոխանցել իր աշակերտներին եւ աշակերտը կարողանա ավելի լավ բարձունքների հասնել եւ աճը լինի։ Իսկ աճի մասին ինձ թվում է ծնողները պարապմունքից պարապմունք նկատում են այդ աճը երեխաների մոտ, թվում է գոհ են։ Լինում է այնպես, որ ասենք մի քանի պարապմունք հետո դուք հասկանաք, որ այս սպորտաձևը այդ տվյալ երեխայի համար չէ, և ինքներդ առաջարկեք նրան ուրիշ սպորտաձև ընտրել կամ։ Իհարկե ցանկացած երեխա տարբեր է լինում, եթե գալիս են պարապմունքի, բոլորը չեն միանգամից սովորում կամ բոլորը չեն, որ չեն կարողանում սովորել, բայց իհարկե բոլորի մոտ էլ ստացվում է, կարող է մեկի մոտ ստացվել մի քանի ամիս հետո, մեկում մի քանի տարի հետո, բայց մեծամասամբ կարելի ասել սաղի մոտ էլ ստացվում է ինչ որ մի բան սովորել տվյալ սպորտաձևը, կարող է վերջում չդառնան իրանք աշխարհի չեմպիոն կամ պրոֆեսիոնալ սպորտսմեններ, բայց հաստատ մի բան սովորած դուրս են գալիս մարզադահլիճից։ Ամենայն դեպս դուք նաև մանկավարժ հոգեբան պետք է լինեք երեխաների հետ աշխատանք, տեսա նաև փոքր երեխաներ կան, երևի 5-6-7 տարեկան, այսինքն դա նրանց սկիզբն է, հենց առաջին պարապմունքից պետք է երեխաների հետ բավական զգուշ լինել, որպեսզի նրանք չհիասթափվեն, այսպես ասած։ Իհարկե ամեն մարզիչ պետք է լինի նաև հոգեբան եւ մանկավարժ, որովհետեւ ամեն երեխա տարբեր ընտանիքից է դուրս գալիս, տարբեր դաստիարակություն ստացած, տարբեր մտածել երբի պետք է կարողանաս ամեն երեխայի հետ իր ձևով խոսել, որպեսզի երեխան չկոտրվի, որպեսզի երեխան տխուր դուրս չգա մարզադահլիճից եւ գոհ գնա տուն։ Պարոն Ակոբալյան, նաև կարևոր են ցանկացած մարզաձևում մրցումները, ասացիք, որ ունեք հաջողությունների հասած սաններ, մրցումներից հետո նրանք փոխված են վերադառնում։ Եթե մարզիկը հասնում է հաջողության մրցումներից հետո ավելի վստահություն է ձեռբերում ինքնին նկատմամբ եւ սկսում է ավելի շատ սիրել սպորտը, իսկ եթե մարզիկը թեկուզ չի հասնում հաջողության, բայց ինքը հոգեպես իսկականից սպորտսմեն է, նա ձգտում է, որ ուղի սխալը եւ մյուս մրցաշարերին հասնի իր ուզած բարձունքին։ Անշուշտ սպորտը միայն հաղթանակներ չեն, պետք է կարողանալ նաև գեղեցիկ պարտվել։ Եթե օրինակ պարտություն է կրում սանը ձեր, դուք ինչպես եք նրան օգնում, որ չկոտրվի։ Եթե պարտություն է կրում սանը, պետք է իհարկե ուղղել նախ նրա սխալները հոգեբանորեն, թե վերաբերյալ պարապմունքներին, իհարկե առաջնահերթ պետք է հոգեբանորեն կարողանաս օգնել քո սանին, որպեսզի նա մրցաշարից հետո չկոտրվի, եւ երկրորդ պլան սկսում ես արդեն ուղղել իր սխալները չարելար ռինգում, որպեսզի հաջորդ մրցաշարին նույնը չկրկնվի։ Հաջողություններ ենք մաղթում անշուշտ ձեզ, ձեր սաներին, եւ անշուշտ քանի որ ձեր բոլոր սաները մեր բանակի ապագա զինվորներն են, կցանկանայի նաեւ ձեր խոսքը ուղված մեր զինվորներին, իդեպ շատ մարզիչներ ու մարզիկներ հիմա երևի սահմաններում են։ Բոլորին կցանկանայի խաղաղություն, ճիշտ է, հիմա մեր պայմանները այնպես են, որ խաղաղությունը հարաբերական է ասված, բայց միևնույնն է, բոլորին ցանկանում եմ անփորձանք դիրքերից տուն վերադարձ, ցանկացած զինվոր ինչ որ մի օջախի կրակ է, եւ ցանկանում եմ ոչ մի ծնողի աչքից արցունք չթափվի, եւ բոլոր ծառայողները, կապ չունի ժամկետային զինծառայող թե պայմանագրային, բոլորը անփորձանք վերադառնան իրենց օջախները։ Եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարն է, շարնակում ենք թողարկումը, բացում ենք մարզական տեղեկատու էջը։ Ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոններ Հերբսմե Խուրշուդյանն ու Նազիկ Ավդալյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը պատմեցին Եվրոպայի առաջնությունում տարած հաղթանակների, Ղարաբաղում զոհված հայ զինվորներին եւ այժմ սահմանը պաշտպանողներին հաղթանակները նվիրելու եւ առաջիկա ծրագրերի մասին։ Նազիկ Ավդալյանի խոսքով դժվար տրվող հաղթանակը նվիրել է առաջնագծում կանգնած հայ զինվորներին, որոնց թվում է նաև իր ամուսին Էրիկ Կարապետյանը։ «Ես չէի որոշել, որ հաղթանակս նվիրելու եմ մեր զինվորներին, դա պահի ազդեցության տակ էր. Աթեն մրցումներից հետո, երբ հաղթեցի, որոշեցի, որ թեկուզ այս հաղթանակը մեր տղաների, սահմանին կանգնած մեր զինվորների ձեռքբերումն էր, քանի որ նրան շնորհիվ է, որ հանգիստ քնում ենք, հանգիստ մարզվում, քանի որ նրանք ապահովում են մեր անվտանգությունը»։ Մրցումների ընթացքում ամուսինս գտնվում էր Ղարաբաղում, բայց չգիտեի, որ նա առաջնագծում է։ Հաճախակի զրուցում ենք, բայց երբ մրցումների ավարտից հետո իմացա, որ առաջնագծում է, շատ զարմացա, անակնկալի եկա։ Ես գիտեի, որ նա կգնա, եթե նույնիսկ իր կողքին լինեի տանը, չէի խանգարի, որ գնար։ Արչևում Ռիո 2016-ն է, դեռ հստակ որոշված չէ, թե ովքեր են ներկայացնելու Հայաստանը օլիմպիական խաղերում։ Կփորձենք անել ամեն ինչ, որ այս հաջողությունը, որը գրանցեցինք Եվրոպայի առաջնությունում, կրկնենք նաև օլիմպիական խաղերում», ասաց Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն դարձած աշխարհի նախկին չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանը։ Հրիպսիմե Խոշուդյանը խոստովանեց, որ Նորվեգիայում իր գլխավոր մրցակից վրացի ծանրորդը իրեն ձեռնոց է նետել, խոստանալով հաշվի առդար տեսնել Ռիոյի օլիմպիական խաղերում։ «Շատ սպասված ու շատ կարևոր հաղթանակ էր մեզ համար. Ես նույնպես հաղթանակս նվիրեցի սահմանը պաշտպանող մեր զինվորներին. Շատ ենք զրուցում աղջիկներով, շատերս մայրեր ենք. Մայրանալուց հետո բոլորիս օրգանիզմներն էլ փոխվել է, դժվար է վերականգնվել, նախկին մարզավիճակին վերադառնալ, բայց մեր ցանկությունը բոլորիս ստիպում է մեծ նվաճումներ նվիրել մեր ազգին. Պետք է ամեն ինչ անենք, որ հաղթանակներով վերադառնանք հայրենիք. Այն, ինչ արեցի Եվրոպայի առաջնությունում, դեռ քիչ է օլիմպիական խաղերի համար. Իմ վրացի մրցակիցը հաղթանակից հետո ինձ ձեռնոց նետեց և ասաց, որ կհանդիպենք օլիմպիական խաղերում. Ես էլ ասացի կհանդիպենք, ապա նոր շնորհավորեց ինձ. «Կյանքի գնով էլ պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր դրոշը ծածանենք օլիմպիական խաղերում», նշեց Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Հրիպսիմե Խուրշուդյանը։ «Կարծում եմ, արդեն հարմարվել եմ Կարպատներում, ինձ նորեկ կոչել արդեն պետք չէ», ասել է Հայաստանի հավաքականի և ուկրաինական ակումբի հարձակվող Գեղամ Կադիմյանը։ Ինձ հրաշալի են ընդունել նոր թիմում, ամեն ինչից գոհ եմ, մնում եմ միայն համար աշխատանք կատարել, սկսում եմ ավելի լավ հասկանալ թիմակիցներիս, շատ եմ ցանկանում, որ մեր թիմը հաղթի Գովերլայի դեմ հաջորդ խաղում, իսկ ես գոլ խփեմ, ցավալի է, որ դեռ հաղթանակ չունենք, անհամբեր սպասում եմ այդ հաղթական խաղին, կանենք հնարավոր ամեն ինչ, որ դրան հասնենք Գովերլայի դեմ խաղում և վերջապես ստանանք 3 միավոր, վստահ եմ, որ հետագայում ավելի հեշտ կլինի։ Հիշեցնենք, որ 23-ամյա ակադեմիանը Հայաստանի ազգային հավաքականում նորամուտը նշել է Բելարուսի դեմ մարտի 25-ին Երևանում տեղի ունեցած ընկերական խաղում։ Նորվեգիայի Ստավանգեր քաղաքում ընթացող Norway Chess 2016 շախմատային սուպերմրցաշարի երրորդ տուրում Հայաստանի հավաքականի առաջին համար Լևոն Արոնյանը սպիտակներով մրցեց չինացի Լի Չաոյի հետ և 40-րդ քայլում համաձայնեց ոչ ոքի արդյունքի։ Արոնյանը վաստակել է 1.5 միավոր։ Նախորդ տուրերում Արոնյանը ոչ ոքի էր խաղացել բուլղարացի Վեսելին Տոպալովի և շվեդ Նիլս Գանդելյուսի հետ։ Առաջատարը աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենն է, որը երրորդ տուրում պարտության մատնեց շվեդ Նիլս Գանդելյուսին և ունի 2.5 միավոր։ Երկուական միավոր են վաստակել ֆրանսիացի Մաքսիմ Վաշիելագրանն ու ռուսաստանցի Վլադիմիր Կրամնիկը։ Այսօր ապրիլի 22-ին կայանալիք 4-րդ տուրում Արոնյանի մրցակիցը կլինի հոլանդացի Անիշ Գիրին։ Թաթարստանի մայրաքաղաք Կազանում մեկնարկած ջյուդոյի Եվրոպայի առաջնության առաջին օրը Հայաստանը նվաճեց 1 բրոնզե մեդալ։ 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Հովանես Դավթյանը երրորդ տեղի համար Գոտեմարտում պարտության մատնեց թուրք Բեքիր Օզլուին, որը առաջին շրջանում դուրս էր թողել այս քաշային կարգում Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչ Գարիկ Հարությունյանին։ 66 կիլոգրամ քաշային Ֆերդինանդ Կարապետյանը մեկնարկային Գոտեմարտում հաղթեց ադրբեջանցի Թարլան Քարիմովին, սակայն հաջորդ Գոտեմարտում պարտություն կրեց և դուրս մնաց պայքարից։ Այս քաշային կարգում բրոնզե մեդալի արժանացավ ռուսաստանցի Արսեն Գալստյանը։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ, օրվա եթերաժամը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը, խաղաղություն մեր երկրին ու հաղթանակներ մարզիկներին, մինչ նոր հանդիպում։